توبہ اس شخص کے لیے ہے، کس کے لیے؟ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، جو اپنا پیج کھولے گا تو لکھا کیا ہوگا؟ استغفر اللہ، اگلا کھولا استغفر اللہ، اس کے صحیفے میں کثرت سے استغفار ہوگا، رب کے پیغمبر نے خوشخبری دے دی تیرے لیے بھی توبہ ہے. یہ چھوٹا سا کلمہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کوئی تین مرتبہ پڑھ لے میدان جہاد سے جو بھاگ جاتا ہے اللہ کا غضب لے کے بھاگتا ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. حدیث کہتی ہے جو تین مرتبہ کہہ دے اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. تو جو چلتے پھرتے پڑے اللہ تعالیٰ اس پہ کتنا خوش ہوتا ہوگا. آپ پڑھا کریں استغفر اللہ، ایک طریقہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیہ، رب اغفر وارحم وتب علی انك انت التواب الرحیم. پانچواں سید الاستغفار نہ بھولیے، اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. صبح ایک مرتبہ پڑھ لو، یہاں یقین پیدا کر لو، شام تک اگر موت آ گئی سیدھا جنتی. شام کو پڑھ لو، صبح تک اگر موت آ گئی یقین کر لینا جنتی. صبح و شام جو بندہ یہ پڑھ لے اس سے بڑا بھی کوئی سعادت مند ہے کہ جب بھی آنکھ بند ہوگی جنتی مہمان ہوگا.